Porungacher ogłosił skład kadry polskich skoczków na Mistrzostwa Świata. Przewodniczący konferencji biskupów francuskich mówi wprost o wieloletnich zaniedbaniach w sprawie nadużyć seksualnych. Rezygnacja premiera Mateusza Morawieckiego z uczestnictwa w szczycie państw Grupy Wyszehradzkiej w Izraelu to sygnał, że prawda historyczna jest dla Polski sprawą fundamentalną, a obrona dobrego imienia naszego kraju jest i będzie zawsze zdecydowana. Tak decyzję premiera komentuje wiceszef MSZ-u Szymon Trzynkowski-Welsenk na Twitterze. Zamiast premiera Polskę podczas szczytu będzie reprezentował minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz. Decyzja ma związek z czwartkową publikacją w Jerusalem Post. Dziennik podał, że podczas pobytu w Warszawie premier Izraela powiedział, że Polacy kolaborowali z nazistami w Holokauście. Kancelaria premiera Netanyahu doprecyzowała potem, że nie chodziło o wszystkich Polaków, a winą za zniekształcenie wypowiedzi obarczyła izraelskiego dziennika. Mateusz Morawiecki o swojej decyzji poinformował Benjamina Netanyahu wczesnym popołudniem podczas rozmowy telefonicznej. Tak o jej przebiegu mówi Michał Dworczyk, szef kancelarii premiera. Premier Netanyahu dziękował premierowi Mateuszowi Morawieckiemu za zorganizowanie w ostatnich dniach szczytu w Warszawie. Przypomnijmy, to po raz pierwszy od 28 lat przy jednym stole usiedli i rozmawiali ze sobą przedstawiciele krajów arabskich i Izraela, więc były podziękowania, a była też rozmowa szersza. W czasie tych ostatnich dni pojawiło się wiele, czy może kilka fałszywych oskarżeń pod adresem państwa polskiego, pod adresem narodu polskiego. Szczyt państw Grupy Wyszehradzkiej w Izraelu rozpocznie się jutro. Kamil Stoch, Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Jakub Wolny i Stefan Hura będą reprezentowali Polskę w skokach podczas zbliżających się Mistrzostw Świata w Zefeld. Trener Stefan Horngacher zrezygnował z zebrania szóstego zawodnika. Decyzję podjął po dzisiejszych zawodach Pucharu Świata w niemieckim Willingen. Trzeci w nich był Piotr Żyła. Wygrał Japończyk Ryoyu Kobayashi. Dawid Kubacki był piąty, a Kamil Stoch ostatecznie ukończył zawody na siódmym miejscu. Mistrz olimpijski z Sapporo Wojciech Fortuna podkreśla, że przed walką o medale mamy powody do optymizmu. Brakło troszkę szczęścia w drugiej serii, bo w pierwszej serii Polacy pięknie się spisali, ale w związku z tym, że ja kibicuję Japończykom i Polakom, wszystko jest okej i dalej wierzę w polskich skoczków. Niedługo Mistrzostwa Świata się zbliżają i czekamy do przyszłego weekendu. Trzymam kciuki za nich. Myślę, że będzie dobrze. Przed dwoma laty w Lahti Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Piotr Żyła i Maciej Kot zostali drużynowymi mistrzami świata, a Żyła indywidualnie na dużym obiekcie cieszył się z brązowego krążka. Przewodniczący konferencji biskupów francuskich arcybiskup Georges Pontier przyznał w opublikowanym dziś wywiadzie, że dochodziło ze strony kościoła do systematycznych zaniedbań w kwestii ofiar, które były wykorzystywane seksualnie przez duchownych. Nie da się zaprzeczać naszej winie. Powtarzać, że to środki masowego przekazu są przeciwko kościołowi, oświadczył arcybiskup Marsylii w wywiadzie, który okazał się na łamach jednego z tygodników. Jak dodał, występuje jednak jakaś systematyczność w lekceważeniu tych spraw i sile, z jaką broniono kościoła wobec osób poszkodowanych. W przyszłym tygodniu w Watykanie odbędzie się szczyt poświęcony walce z pedofilią i ochronie nieletnich w kościele. Pytano o spodziewane decyzje kongresu. Arcybiskup Pontier powiedział, że być może dojdzie do zreformowania prawa kanonicznego, poczynając od przedłużenia czasu wygaśnięcia terminu ścigania tych przestępstw, bądź nawet uznania, że się nie przedawniają. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Rano trzeba będzie uważać na mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura wyniesie od 5 stopni na północnym wschodzie do 14 na południowym zachodzie. Na wschodzie kraju miejscami słabe opady deszczu lub mrzawki. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nowa pralka taka cicha i tak dobrze pierze. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No ci panowie z Media Expert. Jeszcze tę starą zabrali przecież. Tak. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywieziemy do twojego domu. Wniesiemy, podłączymy, a jeśli trzeba, zabierzemy stary. Włączamy. Z wystąpieniami publicznymi nie ma żartów. Centrum Edukacji Medialnej szkoli na poważnie. Trudne sytuacje, konferencje prasowe i briefingi, pewność siebie przed kamerą i mikrofonem? Zapraszamy na szkolenie medialne, które przeprowadzi przez meandry wystąpień publicznych. Wiarygodny wizerunek to szkolenie dla menadżerów, osób kandydujących w wyborach różnych szczebli, prowadzących kampanie informacyjne i społeczne. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom. Poważnie. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Folkowy fonogram roku 2018. Polskie Radio ogłasza konkurs na najlepszą płytę folkową wydaną w minionym roku w Polsce. Na zgłoszenia czekamy do 25 lutego. Szczegółowe informacje na stronie nowatradycja.polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Kwestia kultury. Jest 25, a ponieważ dzień jest naprawdę wyjątkowy, to i ten program będzie dziś wyjątkowy. No cóż, będziemy grali teraz Niemena, a właściwie będzie go grał Krzysztof Zalewski, który wciąż jest w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Ten utwór nazywa się Dolo, nie Dolo. Krzysztof Zalewski. Bardzo. I teraz zapraszamy Paulinę i Natalię Przybysz z powrotem na scenę, żeby pożegnać się z Państwem tak z pompą. Jednego serca. trzeba mi na ziemi. Co by przy moim miłością zadrżało, a byłbym cichy pomiędzy cichymi. Jednych ust trzeba, skąd bym wieczność dała? Pił napój szczęścia ustami mojemi. I oczu dwoje, gdzie bym patrzał śmiało, pomiędzy świętymi. Jednego szansa rąk białych moje, co by mi oczy zasłoniły moje, by zasnął słodko marzącą na mnie. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy Czesławowi Niemenowi, że zostawił po sobie taki znakomity dorobek, że jeszcze następne pokolenia muzyków będą mogły odnajdywać tam kolejne skarby. Dziękuję znakomitemu zespołowi, który zagrał ze mną po raz kolejny. Paulina Przybysz, Natalia Przybysz, Jarek Jóźwik, Mateusz Waśkiewicz, Pat Stawiński, Kuba Staroszkiewicz, Tomasz Duda. Dziękujemy Trójce, dziękujemy Piotrowi Mecowi, dziękujemy Państwu. Wszystkiego dobrego, dobranoc. Mariusz Cieślik, teraz już witam Państwa oficjalnie ze studia, które znajduje się tuż obok studia Agnieszki Osieckiej. Właśnie z tego studia, dosłownie w tej chwili, przyszedł Paweł Brodowski, redaktor naczelny Jazz Forum, ale przede wszystkim no, wybitny muzyk i współpracownik Czesława Niemena. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Czekamy na dwóch panów, którzy są jeszcze w studiu, to znaczy na Piotra Meca, który właśnie żegna się z publicznością, i na Krzysztofa Zalewskiego, który chyba właśnie zdejmuje gitarę. Nie wiem, jakim instrumentem był ostatnio na scenie. Dzisiaj rzeczywiście ciężko nam było w ogóle wyjść z tego studia i się rozstać z Krzysztofem, bo no, trudno chyba sobie było wyobrazić lepsze zakończenie tego dnia. Jak Państwo wiecie doskonale, od świtu właściwie graliśmy dziś piosenki Czesława Niemena w 80. rocznicę jego urodzin. Każda godzina zaczynała się taką piosenką. I na koniec Krzysztof Zalewski, który, no wydaje mi się, panie Pawle, może się mylę, ale ja nie wiem, czy Czesław Niemen miał lepszego interpretatora. No, jedynym lepszym interpretatorem Czesława Niemena był Czesław Niemen. On jest, był niedościgniony i nie zanosi się na to, żeby ktoś zajął jego miejsce, nawet Krzysztof Zalewski, ale on się zbliża. Krzysztof Zalewski, tak sobie myślałem, śpiewa bardzo blisko oryginału, ale jednak inaczej. I to inaczej uwiarygadnia go. Czesław nie cierpiał naśladowców, albo takich ludzi, którzy się z nim ścigali, albo próbowali na przykład śpiewać wyżej. On tego po prostu miał, tego strasznie nie lubił. A cenił inność, cenił oryginalność. Ja mam wrażenie, wie pan, że Krzysztof Zalewski, myślę, że tutaj wszyscy, którzy tu się spotkamy za chwilę w tym gronie, ale myślę, że też większość słuchaczy Trójki, no ma jakieś swoje wyobrażenie Niemena podejrzewam, że 90% z nas, którzy tego słuchamy tutaj, albo którzy tutaj jesteśmy, tego artystę bardzo lubiła, albo wręcz kochała. I ja mam wrażenie, że Krzysztof Zalewski akurat potrafił znaleźć taki sposób na śpiewanie Niemena, który bliski jest współczesnemu słuchaczowi. Tak, ale jest bliski współczesnemu słuchaczowi, jest również bliski dawnemu słuchaczowi, tak, takiemu jak ja. Bo ja odnajduję wiele rzeczy bardzo podobnych do tego, co było kiedyś, ale jednak to jest troszeczkę inaczej. Inne są instrumenty, inaczej brzmiał. Zresztą ci muzycy robili, zwłaszcza w warstwie instrumentalnej, odchodzili od oryginału. Przykładem tego jest Dziwny jest ten świat, który nie było wstępu bardzo charakterystycznego, który Marian Zimiński stworzył. Ja nie wyobrażałem sobie, że można wykonywać ten utwór bez tego wstępu i bez zakończenia, jednak oni to zrobili. To jest ich prawo. I solówka Krzysztofa w tym utworze też była inna niż grał Tomek Jaśkiewicz. Ta solówka tak głęboko weszła w naszą świadomość. Ja tylko powiem taki przypis dla słuchaczy, którzy mogą tego nie wiedzieć, że pan uczestniczył w nagraniu tego utworu i tej płyty. No tak się tak się złożyło. Także no ja jestem jednym z tych, którzy pamiętają dokładnie, jak ten utwór powstawał, i no grałem na tym. Czasami szczypię się za rękę, czy to byłem ja, bo to było tak dawno, że może to ktoś inny, ale jednak to byłem chyba ja. Jest z nami Piotr Mec, który jeszcze nie zdążył nic powiedzieć, ale zdążył wejść w trakcie, jak rozmawialiśmy. I kiedy zastanawialiśmy się, o czym będziemy rozmawiać wspólnie z Piotrem, to mieliśmy takie dwa pomysły. I o jedno pytanie chciałbym teraz zadać Pawłowi Brodowskiemu, który chyba jako, powiedziałbym, świadek tych wydarzeń, ale jakby z obu stron, to znaczy zarówno jako artysta, jak i komentator życia muzycznego, może coś na ten temat powiedzieć. Mianowicie usłyszeliśmy dzisiaj na tym koncercie, bo zazwyczaj o tej godzinie mówimy o literaturze, o serialach, no, ważnych zjawiskach kulturowych. Ja sobie nie wyobrażam w ogóle ważniejszego zjawiska kulturowego w polskiej muzyce pop niż Czesław Niemen. No może jeszcze Agnieszka Osiecka, to akurat w tym studiu, może jeszcze Marek Grechuta, ale chyba nikt nie zrobił tyle dla popularyzacji polskiej poezji, co Czesław Niemen, bo oczywiście Marek Grechuta wspaniale śpiewał poezję, prawda? Ale i Mickiewicza choćby. Ale dziś usłyszeliśmy Przerwę Tettmajera, usłyszeliśmy Norwida, usłyszeliśmy Asnyka, Jednego Serca, nawet dwukrotnie. I Czesław Niemen był chyba jedynym muzykiem, który potrafił to zagrać jak muzykę pop. Tak w 100%, jak muzykę pop, bez żadnego takiego cudzysłowu, prawda? Ja dodam, pytając Pawła, bo był wtedy przecież blisko Czesława, że dziś po latach oczywiście wszyscy wiemy, co się zdarzyło, doceniamy to i tak dalej. Ja pamiętam sam sytuację ze swojego liceum, kiedy pani Poloniska przyniosła dumnie pod pachą płytę Niemen Enigmatic. I myślę, że takich szkół w Polsce było tysiące. Ale że Czesław wtedy podjął ogromne ryzyko, prawda? To dziś wiemy, jak mu się to wspaniale wszystko udało, ale on wykonał woltę artystyczną chyba nieporównywalną do niczego w tamtej muzyce popularnej w Polsce, bo nagle, mimo wszystko zgrania piosenek, oczywiście ambitnych, ale jakichś tam przebojowych, porwał się na kilkunastominutowy rapsod żałobny, prawda? I część publiczności pewnie była zszokowana, ale z drugiej strony on, znając swoją siłę dotarcia, po prostu ich pociągnął za sobą. Być może pierwszy raz zetknęli się z poezją wtedy. Tak przypuszczam. I tego, co Czesław robił, trudno byłoby nazwać poezją śpiewaną, bo taki jest nurt odrębny. To było coś jeszcze innego. To był prawdziwy taki artystyczny rock, bardzo awangardowy. Wówczas chyba najbardziej, wydaje mi się, że w tym momencie najbardziej zbliżył się do poziomu światowego, do tego, co się działo wtedy w światowej muzyce. On był naprawdę na pierwszej linii. On czerpał inspirację bezpośrednio z Ameryki, ale sam tworzył własną wizję. To było dla nas wszystkich zaskakujące, wręcz porażające. Usłyszeć pierwszy raz Rapsod, ja usłyszałem na tym koncercie, kiedy była prezentacja pierwszej złotej płyty. To było Bema pamięci Rapsod żałobny, tak. Minut 14 w wersji najdłuższej. Tak, i to była taka wersja jeszcze okrojona wówczas, ale to już powodowało, że dostawaliśmy ciarki na skórze. A potem, jak ja już byłem w Londynie, ktoś mi przysłał tą płytę, puściłem i słuchaliśmy w kilkanaście osób tej płyty po prostu w wielkim skupieniu, w takim jak gdyby odrętwieniu i po prostu w totalnym podziwie, że nie wyobrażałem sobie, że tak daleko poszedł Czesław i myślałem sobie, co on jeszcze potem stworzy. Mi się wydaje, że to, co później, już nie, to już nie było to. On próbował już innymi ścieżkami jeszcze odkrywać to i tamto. Ale to było apogeum jego kariery. To dodajmy jeszcze, bo paradoksalnie Paweł Brodowski był trochę ofiarą tej wolty artystycznej. Tej wolty artystycznej, bo wprawdzie współpracowałeś z nim potem, chociażby dzisiaj słyszeliśmy twój tekst w wykonaniu Pauliny Przybysz, prawda? Natomiast chciałbym wrócić do tego momentu. Ten angielski tekst. Natomiast no to było tak, że on jednak zresztą nie ostatni raz zmieniał zespoły, no podobnie jak najwięksi na świecie, jak nie wiem, Miles Davis, prawda? Ponieważ wizja artystyczna pędziła do przodu i potrzebował kogoś innego. No mówię, byłeś wyjątkiem, który jakby w dalszym ciągu blisko Niemena był z uwagi na teksty angielskie. Znaczy ja nie padłem ofiarą, to była moja decyzja. Okay. Wróciłem po prostu wtedy. Paweł Brodowski grał w zespole Akwarele. Tak, ja wróciłem późne. Na studia, ale ci basiści wtedy naprawdę byli, to byli najlepsi basiści, jacy wtedy w Polsce byli. To był Tadeusz Gogosz, który wcześniej grał między innymi w Skaldach, Jan Zieliński, jeszcze dalej, jeszcze w sposób jazzowy, taki swingujący grał, potem Helmut Adolski, to w ogóle awangarda, Józef Skrzek, no to Józef to jest geniusz, czegokolwiek się nie dotknie, ale ja go podziwiam, zwłaszcza na gitarze basowej, i żałuję, że on tak rzadko na tym instrumencie gra. A wspomniał pan przepraszam, że wejdę w słowo, o tym dzisiejszym wykonaniu Dziwny jest ten świat. Swoje wykonanie Dziwny jest ten świat, niezwykłe zupełnie, zrobił Józef Krzek na koncercie dla Niepodległej 10 listopada na Stadionie Narodowym. Muszę powiedzieć, że ono było trochę podobne w klimacie do tego właśnie wykonania Krzysztofa Zaleskiego, przyzna pan. No tego ja już nie pamiętam. Józef doskonale w ogóle robi to, co robi. Może z tym wokalem. To jest może ta jego trochę słabsza to nie jest jego forte. Państwo wokal. Tego nie widzą, ale naprawdę w tej chwili wszedł Krzysztof Zalewski w Złotej Marynarce. Dobry wieczór Państwu. Prosto ze sceny. Jak wrażenia? No zawsze pięknie się gra w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Jest to z jednej strony pewnego rodzaju spięcie, bo oczekiwania są duże. Wszyscy najwięksi artyści polskiej sceny występowali w tym studio, a z drugiej strony ogromna radość za każdym razem, kiedy mam okazję tu występować. Dużo było też, powiedziałbym, energii takiej nawet widziałem, że trochę jesteś podziębiony chyba, ale... No zawsze, to taka moja uroda jest. Tak, ale... Ten rytm, ta muzyka, aż do tańca cię porywała w trakcie tego występu. No tak, jakby nie wyobrażam sobie, żeby koncert radiowy, czyli nieprzeznaczony do oglądania, żeby miał się różnić jakoś zasadniczo od takiego regularnego koncertu. Poza tym muzyka jest absolutnie najsilniejszym i najlepszym środkiem zmieniającym świadomość i legalnym do tego. Legalnym zupełnie, tak. Zalecanym wręcz, więc w okolicach trzeciej piosenki endorfiny gromadzą się już w takiej ilości, że nie sposób nie tańczyć. Krzysztof, byliśmy bardzo blisko tego projektu od samego początku tu w Trójce. Pamiętam chyba pierwszy klubowy koncert w Warszawie, taki próbny. Powiedz teraz z perspektywy czasu, jak się u ciebie to rozwijało? Od decyzji, myślę, nęcącej, ale jednak trudnej, bo to jest wyzwanie, powiedziałem na początku koncertu na scenie, prawdopodobnie największe w polskiej muzyce popularnej, prawda? Śpiewać Niemena. No na pewno, trochę takie porywanie się z motyką na słońce. Z drugiej strony w pewnym momencie, kiedy dotarło do mnie, że nie mam co się ścigać z mistrzem wokalnie i bardziej chyba należy skupić się na tym, żeby znaleźć siebie w tych piosenkach, żeby oddać ducha tych piosenek i żeby podejść po prostu do tego z otwartym sercem i dać z siebie wszystko, co się ma, wtedy trochę inaczej chyba te koncerty zaczęły wyglądać. Mniej zacząłem przywiązywać się do tego, żeby każdy melizmat niemenowy podrobić, a bardziej po prostu czerpałem olbrzymią frajdę. No, troszkę żałuję, że kończyłem ten... Co to jest melizmat dla słuchaczy? No takie jest ulubione narzędzie Czesława Niemena, czy Tyty Górniak, takie jakby bez słów operowanie głosem. Ja mam taki komplement dla ciebie po niesłyszany po pół godzinie, bo jak jeszcze byłeś na scenie, to znaczy już właśnie z niej schodziłeś, to Paweł Brodowski powiedział, że spośród interpretatorów Niemena Krzysztof Zaleski jest najlepszy, ale najlepiej jak siebie sam Czesław Nieman interpretował. No, oczywiście, to wiadomo. Ja się cieszę przede wszystkim z tego projektu, że dzięki tej naszej pracy przywróciliśmy, tak mam nadzieję, do życia niektóre z piosenek Niemena, które są nieznane szerszej publiczności. Oprócz przebojów znanych, jak Dziwny jest ten świat, sięgnęliśmy po piosenki z 80-tych lat, po takie numery jak Dolo Niedola, czy Pielgrzym z Aerolitu, czy Status mojego ja. Dzisiaj akurat tego nie graliśmy, ale jest na płycie, czy Spojrzenie za siebie, czy Począwszy od Kaina. Mój chyba czy wreszcie Paulina zaśpiewała tekst Pawła Brodowskiego Oda do Wenus. Ja chciałbym się przywitać z Krzysztofem Zalewskim, bo to jest moja pierwsza okazja. Dzień dobry. Gratulacje, dzień dobry. Dziękuję bardzo. Krzysztof ma dzisiaj, z tego sprawdziłem, 35 lat. Jeszcze nie. Wtedy, kiedy ja z Czesławem grałem, to był rok 67, on miał 28. Ale był dużo starszy od nas, większości moich kolegów o 5 lat, ode mnie o 8, czyli to była dosyć duża różnica, 28. A potem, jak miał 30 lat, to Roman Waszko zastanawiał się, czy w ogóle jest sens nazywania tego, co on śpiewa, muzyką młodzieżową, skoro skończył 30 lat. a byłem świadkiem telefonu. Czesław sięgnął po telefon, przy mnie zadzwonił do Romana Waszki i pyta, Roman mówi, dlaczego piszesz takie rzeczy? A ile ty masz lat? No ja mam już 50. Naprawdę 50 i piszesz takie bzdury? No ale teraz poprzeczka się zmieniła. Bardzo się cieszymy, że to młode pokolenie sięga po Czesława, przywraca o nim pamięć, ta muzyka żyje. No, mieliśmy numer jeden na liście przebojów z wykonaniem Krzysztofa Zaleskiego z tej właśnie płyty. I chciałem skomplementować Krzysztofa, że dla mnie to jest on taką połączenie albo syntezą Czesława i Tomka Jaśkiewicza, bo potrafi i to, i to. Czyli grać na gitarze jeszcze potrafi. No bardzo dziękuję. To może coś zagramy tym razem, panowie. Ja jeszcze mam tylko do Krzysztofa jedno pytanie, bo tak naprawdę to ty tak mocno przywiązałeś się do tego projektu, że on zaczął jakby żyć jeszcze drugim i trzecim życiem, prawda? Bo nie było tak, że skończyliście projekt, wyszła płyta, do widzenia. Te nowe piosenki tam zacząłeś dodawać, bo... Tak, no skoro mieliśmy jechać na kolejną trasę i kolejną, bo szczęśliwie... I rozumiem, że kolejna trwa teraz. Nie, już Niemena zawiesiliśmy. Oficjalnie jest to koniec tego projektu, ale myślę, że jeszcze przy jakichś takich wyjątkowych, specjalnych okazjach... Ja na poprzednio dostałem bilety tylko po znajomości, dodam. Tak, no z tego się niezmiernie cieszę też, że ludzie jakoś docenili chyba, że rzeczywiście z miłością do Niemena podeszliśmy do tego projektu, a nie był to jakiś taki koniunkturalny wyczyn z naszej strony i chyba dlatego trasa była wyprzedana, a przecież no, porwałem się na mistrza, więc równie dobrze ludzie mogli mnie ukrzyżować, więc no, cieszę się niezmiernie z takiej reakcji. No cóż, no mam nadzieję, że jeszcze będziemy mieli okazję zagrać w tym składzie, bo to przepiękni muzycy są. No i śpiewanie z siostrami jest to największa przyjemność na świecie. To też dodaje otuchy, że ja nie mierzyłem się tak naprawdę sam z geniuszem Czesława Niemena, tylko mierzyliśmy się w trójkę, bo trudno powiedzieć o siostrach, że stanowią tutaj chórek. Tak naprawdę śpiewamy w trójkę Niemena. A tobie, nie wiem czy masz świadomość, po projekcie Niemen został zaśpiew w piosenkach, nie z repertuaru Czesława. Oczywiście, no chociażby teraz ostatnio weszła moja piosenka do filmu Władysława Pasikowskiego Kurier i tam też słychać momentami to zamiłowanie do tego śpiewania takiego czesławowego. No cóż, no jak już wszedłem do tej rzeki, to już przesiąkłem Niemenem i teraz on już we mnie jest po prostu. To ja mam prośbę do Agnieszki Łukasiewicz, która realizuje dzisiejszy program, o zagranie dłuższej z tych dwóch piosenek, które przygotowaliśmy. Proszę Państwa, chciałem jeszcze sprostować, że zespół akompaniuje akwarele. I prosić pana inżyniera o wzmocnienie jeszcze mikrofonu. Ja sam będę się miksował. Dziwny jest ten świat, gdzie jeszcze wciąż mieści się wiele zła. I dziwne jest to, że od tylu lat człowiekiem gardzi człowiek. Dziwny ten świat ludzkich spraw, czasem aż wstyd przyznać się. I dziwne często jest, że ktoś słowem złym zabija tak jak noże. Lecz ludzi dobrej woli jest więcej i mocno wierzę w to, że ten świat nie zginie nigdy dzięki nim. Nie! Już czas, najwyższy czas, nienawiść zniszczyć w sobie. To byli Państwo chyba świadkami, słuchaczami jednej z najbardziej magicznych chwil w historii polskiej muzyki rockowej. Rok 67, festiwal w Opolu. Dwuminutowa owacja i dwuminutowy bis tego utworu, który i tak nie jest taki bardzo krótki, jak na tamte standardy. A Paweł Brodowski był wtedy na scenie. I przeżywał przed chwilą bardzo. No tak, ale to jest świetne nagranie, trzeba powiedzieć. Nie wiem, kto to Małgosia Niemen wydała na takiej swojej płycie. Teraz niedawno, może to było 10 lat temu, najpóźniej może nawet i mniej. Także oprócz tej wersji standardowej nagranej na płycie, wtedy w studiu nagraliśmy 3 wersje, ale na płytę weszła pierwsza. I wtedy to było dla nas porażające, bo myśmy nie znali tego utworu tak naprawdę do końca, wyśpiewanego z pełną ekspresją. Ta ekspresja jest wielką wartością tego utworu. To usłyszeliśmy dopiero w studiu. Wcześniej nagraliśmy jako pierwsi wszyscy razem podkład instrumentalny. Potem weszły Alibabki do studia. Czesław razem z nimi, one stanęły takim półkolem przy tym dużym mikrofonie, a on z tyłu i te wysokie tony w punktach kulminacyjnych śpiewał razem z nimi wyżej niż Alibabki. On miał potwornie wysoki głos i śpiewał te dwa dźwięki w refrenie nie falsetem, tylko otwartym głosem. To było po prostu coś niesamowitego. A jeszcze wyżej spinął się w tym krzyku. No tak to chyba nikt nie umie zaśpiewać w Polsce tej piosenki. Tak, znaczy w każdym razie, jeśli chodzi o muzyków popowych, bo chyba może w operze ktoś by dał radę, ale to nie z tą ekspresją i nie z tą barwą. No tak, nie no, Czesław Niemen po prostu miał wysoki głos, to jakby trudno mówić to o zasłudze czy nie, natomiast sposób, w jaki nim operował, jest absolutnie porażający i mistrzowski. No, sam fakt, że słuchamy piosenki sprzed 52 lat i cały czas ona wywołuje ciarki na ciele. I też wykonania na żywo umówmy się, w warunkach estradowych trochę innych niż dziś, prawda? Bo technologia była zupełnie inna. Ja chciałem cię, Paweł, jeszcze zapytać o kontekst epoki, bo mówię, po 52 latach wszystko wszyscy wiedzą. Natomiast to był wówczas też wstrząs, bo to było jednak w ogólnopolskiej telewizji w najlepszym czasie oglądania na żywo taki moment zen, trochę moment zerowy, po którym już nic nie było takie samo, prawda, to wykonanie. Tak, no to było, dziwnie jest ten świat, mówiono o tym, że to jest protest song. Myśmy tak naprawdę nie wiedzieli przeciwko czemu konkretnie Czesław tak protestuje. Na sobie nie czuliśmy tej nienawiści. Dzisiaj czujemy, każdego dnia przeglądając internet, wpisy na Facebooku, czujemy tą nienawiść, zabijanie innych ludzi słowami. To w tej chwili to jest na porządku dziennym. Wtedy no tak, ale to też był taki klimat epoki, że tych protestów dużo powstawało i chyba i one powstawały i w Polsce, i powstawały też na Zachodzie, więc może to bardziej taka była inspiracja. Może to właśnie, nie wiem skąd te słowa, ale słowa, mówiono, że słowa są banalne, że to w ogóle obsiach. No i że krzykacz, prawda? Że to krzykacz. Mówiono, że to plagiat. To nie jest plagiat, bo to było... Inspiracją silną był James Brown. W 66 nawet, roku chyba zrobił It's a Man's Man's World. Druga jest taka piosenka When a Man Loves a Woman, która harmoniczne jest podobne i klimat piosenki jest podobny w obu piosenkach, ale kilka dźwięków się po prostu tych pierwszych zgadza, potem to się zupełnie przechodzi w coś innego. Inspiracja była, wszystko. Zawsze skądś ta przecież nie przychodziła znikąd inspiracja. Słuchaliśmy wszyscy wspólnie muzyki. Czesław był na Zachodzie. Już w tej chwili, wtedy wrócił z Francji. On wiedział, jak świat wygląda. Myśmy jeszcze nie wiedzieli. Nikt z nas za granicą nie był. To teraz może wrócimy do tego tekstu, który pan napisał dla Czesława Niemena, ale zanim wrócimy, to ja mam taką myśl, która mi towarzyszy, kiedy słucham płyty Krzysztofa, której słuchałem wiele, wiele razy i słuchałem jej też drugi raz właśnie na koncercie. I tak myślę, że chyba w polskiej muzyce popowej, czy też rockowej, no nazwijmy muzyce popularnej, tak jakby tego nie ujmować, mało kto pisał, a może nikt nie pisał lepszych piosenek niż Czesław Niemen. Miał też niebywałą zupełnie ekspresję i no, głos, którego mogli mu wszyscy chyba pozazdrościć wokaliści rockowi świata. A jednak nigdy nie wypłynął na te europejskie wody, czy też amerykańskie, czy też światowe. To my wiemy, że to było wtedy skomplikowane, ale próbował, chciał, ale rozumiem, że nie za wszelką cenę. I to był kłopot. Pytanie, czy chciał właśnie, na ile chciał. Nie za wszelką cenę. Nie za wszelką cenę. Właśnie dzisiaj rozmawiałem z Rosławem Szajbą, który do tej płyty okładkę zrobił. Paweł Brodowski pokazuje okładkę. Bo sytuacja była taka, że nie, to mówimy w tej chwili o innej płycie. Monash Rhapsody. O tej takiej, która w Ameryce. Dokładnie. Tak, w Ameryce ją nagrał. Płyta została wydana w Londynie. Nie wiem, czy mamy czas, żeby tutaj opowiadać, rozwijać to, ale została wyeksponowana w witrynach sklepowych w głównych sklepach Londynu. I potrzebano ją tak tydzień i chyba no, jakiś telefon zadzwonił, że wycofujemy płytę. Nie tylko z witryn, ale w ogóle wycofujemy. Jednak Czesław tam powinien być na miejscu. Powinien udzielać wywiadów. Powinien w telewizji być. Dawać koncerty. Jemu proponowano, przy mnie proponowano, bo ja wtedy mieszkałem w Londynie. Ten jeden z menażerów, impresariusz włoski wtedy, wziął mnie na bok, mówi: słuchaj, my byśmy chcieli, żeby to Czesław został na 3 miesiące, może pół roku, żeby się nauczył dobrze angielskiego. Ale Czesław nie dał się przekonać, bo on nie miał na to czasu. On chciał wracać, występować, a nie uczyć się angielskiego. Tam byłby kimś innym. W związku z tym znaczy, on nie szedł na takie kompromisy. Płyta taka jak Enigmatic nie mogłaby tam powstać raczej. Tak, no a jednak przekonał, nie wiem jakim cudem, właścicieli wytwórni CBS do tego, żeby nagrać w znakomitej zresztą wersji z nowojorskim chórem Bema Pamięci Rapsod Żałobny na całej stronie płyty. No to nie jest zabieg komercyjny, no, nie, mówmy się, prawda? Tak, ale właśnie to ta płyta została wycofana. Dano mu przecież do dyspozycji na miesiąc studio. Dano mu najlepszych muzyków. Smachabieszna orkiestra, tak. Mógł sobie wybrać najlepszych muzyków. Płacono prawdopodobnie jego hotel przez miesiąc w Nowym Jorku. Trochę pieniędzy zainwestowano w tą płytę, a jednak zresztą tam były jakieś akurat roszady w samym tym CBS-ie. Stan Rabinowiec, który był pilotował ten projekt, został zdjęty z funkcji chyba wiceprezydenta tej wytwórni i zesłany do Grecji. To właśnie wtedy się działo. Michał Urbaniak opowiadał taką anegdotę na temat tego, że w momencie, kiedy wspomniany Rabinowiec przedstawił Niemenowi perspektywy do nagrania płyty, powiedział: panie Czesławie, no każdy artysta z naszej wytwórni jest do pana dyspozycji. Kogo pan chce? Stevie Wonder, Mahavishnu Orchestra? Podobno, bo Urbaniak tłumaczył, Niemen zapytał: a po co? On był jednak Zosią Samosią w dużej mierze, prawda? Miał swoją wizję i ja myślę, że uczciwie można powiedzieć, że zrobiono by z niego śpiewającego 3,5-minutowe piosenki takiego europejskiego Jamesa Browna po prostu. Taki mógłby być scenariusz, a on tego nie chciał, bo był zupełnie gdzie indziej wtedy. Tak, James Brown, może bardziej Tom Jones, albo tam były słuchy o tym, że do Bloodsweat and Tears chciano go ciągnąć. Właśnie, ta słynna historia z Bloodsweat and Tears, którego miał zostać wokalistą i nie został. No trochę może szkoda, no bo to akurat dobry jest bardzo zespół wtedy był. No ale byłby wtedy wokalistą Bloodsweat and Tears, a nie Czesławem Niemenem. Nie śpiewałby swojej muzyki, mogłoby śpiewać ich muzykę. A ja mam takie pytanie, bo powiedziałem to i teraz chciałem zapytać Krzysztofa Zaleckiego, bo jak sądzę, myślę, że tu się wszyscy zgodzimy co do tego, że no to są wyjątkowo dobrze napisane piosenki i mam takie poczucie, że to też w twoim pisaniu troszkę zmieniła praca z tymi piosenkami, bo zaraz potem napisałeś fantastyczną piosenkę, która jest no, największym przebojem autorskim, w sensie takim kompozytorskim twojej karierze, czyli Początek. Praca z takimi formami świetnymi trochę na ciebie też wpłynęła? Ja myślę, w ogóle obcowanie z muzyką, obcowanie z takim znakomitym zespołem, który udało się zebrać do tego niemenowego projektu. Myślę, że to mocno otworzyło wyobraźnię. Nie wiem, czy akurat w przypadku pisania piosenki Początek, bo to taki jest przebój bardziej, powiedziałbym, disco niż no ale przeciw taką nosce jest przebój disco z lat 60. To prawda, tak? Jest to przebój disco. Na pewno dużo dało mi to, myślę, że nam, całemu zespołowi, że chcieliśmy jakoś ujednolicić ten materiał, a chcieliśmy przedstawić Niemena przekrojowo, czyli trochę tych big beatowych piosenek, Przyjść w taką noc, Domek bez adresu, a trochę tych takich późnych, gdzie no, Dolo nie Dola w oryginale, czy Spojrzenie za siebie, są to bardzo wymagające, czy Począwszy od Kaina, bardzo wymagające piosenki o bardzo gęstej fakturze, gdzie Czesław Niemen nagrywał je już sam i nagrywał po 400 partii rozmaitych syntezatorów. No i teraz mieliśmy zagwozdkę, jak na jednej płycie zmieścić tak odległe od siebie muzycznie twory, żeby dało się tego słuchać w obrębie jednego krążka. Więc no, musieliśmy po prostu przearanżowywać to, czyli wyciągać z tych piosenek późnych Niemena to, co naszym zdaniem było najważniejsze, czyli linię melodyczną, słowa oraz jakieś takie najbardziej charakterystyczne riffy. No i przerabialiśmy na swoją modłę, po pierwsze tak, żeby pasowało nam do reszty, mimo wszystko dosyć big-beatowej płyty, a po wtóre, no nie jesteśmy takimi wirtuozami instrumentów jak Niemen, więc musieliśmy trochę upraszczać, żeby nie ścigać się po prostu na karabiny maszynowe wygrywane na instrumentach, tylko wyciągnąć ducha z tych piosenek, czyli tak naprawdę taki trochę był to eksperyment, jakby brzmiały piosenki Niemena, te późne, gdyby nagrał je 20 lat wcześniej, kiedy jeszcze był w obrębie, powiedzmy, nie wiem, płyty Enigmatic. Ale dzięki temu udało wam się wyciągnąć w paru przypadkach melodie, które ginęły w tym jego bardzo gęstym wówczas instrumentarium, aranżach trudnych, czasami można by powiedzieć, że nawet udziwnionych. Okazało się, że tam bardzo dużo pięknych melodyjek się chowa w środku. Tak, tak. No, w momencie, kiedy jest do dyspozycji jedna melodia dla słuchacza, to może się nią nasycić, a rzeczywiście na płycie Terra de Florata, no nawet będąc fanem Niemena, trzeba posłuchać tej płyty wielokrotnie, żeby wychwycić wszystkie smaczki i dogrzebać się do tego, co jest tam najcenniejsze, najpiękniejsze. A czy to jest los muzyka, że to właściwie do obu panów mam, bo Paweł Brodowski to obserwował trochę, znaczy przez lata obserwował różnych artystów, a Krzysztof Zalewski wciąż to robi i może zmieni zdanie. Czy to jest los muzyka rockowego, że w końcu ta forma mu się znudzi? Bo Czesławowi Niemenowi się w końcu znudziła. Mówimy o formie takiej czterominutowej, no tak, skocznej piosenki, kantorefa. Ja to widzę bardzo taki ogromny przeskok. Minęło dwa lata. Ogromny skok. Płyta Sukces, gdzie są utwory dwuminutowe, albo nawet niespełna dwuminutowe, bez żadnych solówek, takie bardzo zwarte. I nagle Bema Pamięci, Rapsa Żałobny, potem Człowiekiem Niewdzięczny, utwory, które trwają 20 minut, może nawet i dłużej, zupełnie inna muzyka. To był niesamowity przeskok. Inne myślenie, prawda? Ale w międzyczasie był jeszcze epizod, w którym brałeś udział, czyli on zdecydował się z Akwarelami nagrać te najwcześniejsze swoje piosenki jeszcze raz. Już miał problem, prawda? Tak. Jak w tamtym roku podejść do, nie wiem, czy mnie jeszcze pamiętasz na przykład, prawda? Był taki moment, ja już na tej płycie nie grałem, ale Czesław chciał... Nie był w pełni zadowolony z tego, co robił z Niebiesko-Czarnymi, ale wtedy z Niebiesko-Czarnymi też świetnie to było. Dzisiaj słuchałem na Facebooku Hard Day's Night, czy było Pretty Woman, czy Locomotion. To było śpiewane na poziomie porównywalnym z tym, co śpiewali Beatles, mówię, w wokalu. Czy Roy Orbison. Doskonale to było robione. On wprowadził te chórki. Dzisiaj słyszeliśmy siostry Przybysz. Fantastyczne. To on wprowadził wcześniej te niebieskie pończochy. On potrafił ten chórek ustawić, bo jak przyjechał do Polski, to już wcześniej miał za sobą doświadczenie z chórem. On uczył, był dyrygentem chóru. Jeśli nagrywał chórki na swoich utworach, to nakładał jeden głos na drugi i to wszystko było idealnie. On miał niezwykle rozwinięty słuch harmoniczny. Słuch w ogóle miał absolutny. I przepiękny, wspaniały, przez naturę ustawiony głos. Był takim samorodnym geniuszem wokalnym. Niektórzy z nas czasami tak żałują, że poświęcił się tej karierze instrumentalisty. To mu tak dobrze nie szło jak wokalnie. ale chciał się rozwijać, stworzył własny świat dźwięków, nie potrafił znaleźć pokrewne dusze, bo muzycy, którzy z nim mieli współpracować, musieli okazywać ogromną cierpliwość. Ja sam czasami byłem jego takim przypadkowym słuchaczem, to musiałem siedzieć 3 godziny w studiu, on siedział przy organach, patrzył w moją stronę, a ja nie śmiałem powiedzieć: Czesiu, ale ja naprawdę już chcę iść. Nie mogłem tego przerwać, cierpiałem, byłem takim jego słuchaczem. Czy musiał adresować tę muzykę do kogoś? To teraz Krzysztof Zaleski. Czy Krzysztofowi Zaleskiemu kiedyś ta forma się znudzi i też będzie szukał takiej formy dla siebie? Jak Niemen? Zobaczymy. No, ja wychodzę z założenia, że nie można sobie narzucać żadnych ograniczeń. Nie można się zamykać w jakiejś formie, że to będzie muzyka rockowa, czy taka, czy owaka. Muzyka, mam nadzieję, nigdy w życiu nie przestanie mnie cieszyć, więc no, jeżeli czy kiedyś... będzie 15 minut piosenki, czy... 3 to już co za różnica. Możliwe, no kiedyś, kiedy mnie nie było, że tak powiem, publicznie przez jakąś dobrą dekadę i grałem tak naprawdę jako muzyk sesyjny w różnych zespołach, to pisałem piosenki do szuflady i mam z tego okresu piosenki 7-8 minutowe, gdzie jest po 8 części i bardziej właśnie z takich skomplikowanych form doszedłem do wniosku, że jednak lepiej się czuję, kiedy nie udaję, że jestem mądrzejszy niż jestem i dobrze mi w tej formie krótkiej, ale zobaczymy, co będzie dalej. A póki co nudzi mi się oczywiście granie z zespołem, natomiast żeby też troszkę sobie urozmaicić moją muzyczną przygodę, to zdarza mi się grać solo akty. Zresztą Niemen chyba jako pierwszy. Wkrótce w Warszawie na Torwarze. W Warszawie na Torwarze 26 kwietnia zapraszam Państwa serdecznie. No to jest inna zupełnie forma ekspresji, bo na żywo pętlę sobie różne instrumenty klawiszowe, gitary, a potem gram na bębnach i śpiewam do tego. Więc no to też jest takie dla mnie wyzwanie i mogę troszkę w inne uliczki muzycznie skręcać wtedy. Na pewno nie wpadniesz w pułapkę Czesława Niemena, bo ja pamiętam koncert Filharmonii Krakowskiej, kiedy on był sam na scenie i burzliwe oklaski skwitował tym, ale to była próba, bo to był ten okres. Poprosimy Agnieszkę Łukasiewicz o ustawienie z płyty, z której graliśmy Dziwny jest ten świat, utworu numer 13. To będzie Hard Day's Night, o którym mówi Paweł Brodowski. Jeszcze Paweł na koniec jeszcze jedno dwa słowo. Byłem kilka razy wywoływany o to, ale dzisiaj z ogromnym wzruszeniem słyszałem Ody do Wenus, a ja jestem autorem tego tekstu. Czekałem na to 46 lat. Tam jest taki refren. Refren napisał Czesław po polsku. Ten I have sung, jak to szło po angielsku? I have sung my heart of hearts. Wyśpiewałem duszę moją. To Czesław napisał, ale to takie parlando. Natomiast całą resztę ja wymyśliłem. No troszkę za długa, żebyśmy teraz zagrali. Ale już była dzisiaj, więc żegnamy się już, bo już niestety musimy, albo chcemy się pożegnać muzyką. Krzysztof Zaleski, Paweł Brodowski, Piotr Mec i Mariusz Cieślik. I na razie kończymy dzisiaj granie Niemena, ale Niemena będziemy grali do końca świata. Do usłyszenia. It's been a hard...